فنقول من نعم الشفتان ليس بهما إطباق حتى لا ننطق الميم، وطرف اللسان لا يذهب إلى مخرج النون حتى لا ننطق نون. هذا حكم القلب. Kaya brothers, liwanagin natin ito dahil paulit-ulit na binibigyan ng pahalaga ng teacher natin para maging, inshallah, maging maayos yung pag-ibigyan natin ng tadrid na ito. Kaya kung nakita niyo ang salitang menba, alam natin na ang noon sa atin at saka yung sinasabi nating have na pa ang kasunod niya. Kaya dito magkakaroon lamang ng sinasabi nating na hukom ng alkol kapag ang noon sa atin na ay kasunod niya ay ang titik na ba. So kung ating makita na ang titik ng noon sa atin na ay mayroon siyang mim na maliit sa kapag sa Quran. May titik na mim. Kaya magkagayon, ang ibig sabihin dito, yung sinasabi natin al-qalb na ito, dahil ang titik na mim ng ba at sa kamim ay nandyan lamang sa isang makhraj na sa dulo ng ating labi. Kaya magkagayon, ang nuna ito ay magiging mim. Bagamat siya ay al-qalb kanina yung kanyang hukom, dahil siya ay nagiging mim sa kina at sa kamba, ang hukom dito ay nagiging ikhfa. So, nawala yung sinasabi nating nun at nawala rin ang mim at nagkakaroon siya na sinasabi nating ikhfa. Kaya bagos, ang mim na ito, sana ang mim, di ba? Mim. Wala siyang sinasabi nating ikhfa. Bagos ay magkakaroon siya ng ikhfa. Kaya mangyari, mimba. Kaya ang hukom na katapusan, nanggaling siya sa al-qalb at pumunta siya sa ikhfa. Maliwanag, brothers? Okay. هذه هي الأحكام الثلاثة التي درسناها في اللقاءات السابقة. اليوم سنأخذ الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين. ففي الإظهار يكون حكم الإظهار إذا جاء بعد النون الساكنة الحروف الحلقية ست أحرف، والإدغام إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حروف كلمة يرملون ست أحرف، والقلب إذا جاء بعد النون الساكنة حرف الباء. إذن استخدمنا 13 حرفا حتى الآن من حروف اللغة.